n-ai exercitat rezistența supraninvitrie, cel, dar e mai redusă. Bun. În primele secole ale existenței Romei, sigur că vocabularul grecesc a fost preluat la nivelul acesta de jos popular și prin denumiri ale unor lucruri foarte comune din viața de zi cu zi, din sfera comercială, meșteșugărească. Bun. Avem din acest fond vechi cuvinte foarte importante, cum ar fi oliva, ce ne-am face fără ea, ce este oliva? Măslina. Măslina, care vine din elaiva, da? Grecesc. Un alt exemplu, să zicem mahina, care este fostul mehane, da? Deus ex machina. Da, și colegii de ieri și-au amintit de această expresie, mă bucur că o știți și voi, și la ce se referă ea, de fapt. Ce înseamnă deus? Ține, de fapt, de teatru, nu-i așa? Dar din lumea teatrului s-a... Deci e un truc scenografic folosit pentru a introduce în scenă un zeu, nu? Asta înseamnă deus ex machina, zeu din mașinărie, coșuleț, zic unii, de fapt un coș coborât cu scripete în scenă. Procedeul era privit cu ironie la început, pentru că desemna de fapt o modalitate, sau reprezenta o modalitate artificială de a pune capăt unei intrigi care nu se rezolva de la sine, pe cale naturală. Deci ca un final lipit, tras de păr, am zice astăzi. Cum să faci să se termine odată povestea care nu mai pare să iasă la lumină? Vine zeul și spune, s-a rezolvat totul. Bun. Mahina, însă, da, un care mă preocupă foarte mult în ultimii ani și el în sine și în expresia Mahina Mundi, care de fapt este o metaforă filozofică foarte spectaculoasă și care subîntinde o întreagă gândire antică și medievală. Nu vă așteptați să aibă exact sensurile mașină din limbile moderne, deși și în limbile moderne, dacă pun întrebarea asta, ce înseamnă, ce înțelegeți prin mașină, nu cred că e prea ușor să spuneți. Da, e adevărat. Ne putem gândi și la, de pildă, automobil. Dar la începutul revoluției industriale nu asta însemna mașină. Sigur că da. Și mașinism. Bun, legăm în epoca modernă totuși ideea de mașină mai degrabă de mișcare automată, care pare să n-aibă o sursă sau un agent în spate. Și de asemenea legăm și de mișcare rotatorie, circulară. Deja în antichitate, mă străduiesc eu să demonstrez că lucrurile tindeau în direcția aceasta. Ce vrei să spui? Apropo de deus ex machina. Ex machina, da. În scenariile de film italiene care se fac, mă rog, acum, se mai introduce acest termen în indicațiile regizorale. Când se introduce un alt personaj sau o scenă care, mă rog, e așa mai spectaculoasă, se folosește în... Nu știam asta. Da. E plăcut să aflu. Da. Bun. Fac producție de film și știu. Producție de film? Da. Ah, ești om greu, înseamnă. Ia să notăm în agenda. Și de acolo știu. Mă bucur foarte mult. Poate mai aflam lucruri de la tine. Bun. Deci, oricum, sensurile la origine ale imaginale, mehane, de fapt, în greacă, par să fie de foarte generale, de unealtă, de împins, tras, de tip levier, pârghie, bun, scripete, dar și orice altă unealtă care ușurează munca omului. Vom reveni cu siguranță la discuția asta. Deocamdată rețineți deosebirea față de timon, deosebirea aceasta formală, deci avem mehane și mahina. Elaiva, Oliva. Guvernare intră tot în această serie de la Cubernani, da? Bun, care însemna ce la origine Cubernan și înseamnă și în latină, are sensul acesta concret, e din limbajul marinăresc. Cârmui. A ține cârma, deci a pilota o embarcațiune cu ajutorul cârmei. Bineînțeles că în latină, de fapt și în greacă avem mai multe sensuri, în latină va căpăta și sensul abstract bine cunoscut și pe care îl avem în limbile, în cuvânt internațional astăzi, a guverna. Nu? Pe de altă parte, din cubernan știm că... Cibernis. Da, dar și cibernetica. Da, și cibernetica. Cubernetes. Da, da, da. Bun. Deci, ce putem observa? Că există un fond vechi de cuvinte de origine greacă care au un corp fonetic destul de vizibil modificat față de etimoane, așa un pic pluralul, sau etimonuri. Bun. Spre deosebire de împrumuturile mai recente, din perioada în care influența se exercita pe cale cultă și care sunt mai apropiate de cuvintele grecești. Deci, formele împrumutate se străduiesc să fie aproape de formele grecești. Acum, lucrurile acestea e lesne de înțeles. Vedem și noi, de pildă, astăzi, în ce fel preiau persoanele care au trecut cât de cât prin școală cuvinte din limbi străine. Un principiu pe care modernitatea și mai apăsat l-a susținut, al respectului față de limba din care împrumuți, pe cât posibil să fii cât mai aproape, să nu distorsionezi cuvintele. Și sigur că avem un fond aperceptiv pentru această chestiune dacă studiem problema dubletelor etimologice din orice limbă. Hai să luăm româna și hai să luăm dubletul cu care sigur v-ați întâlnit în școală. Repede și rapid. Da? Care vin ambele din rapidus. Din latină. Ei, care ar fi deosebit, de ce arată așa, diferit între ele, câtă vreme provin dintr-un același etimon? Dacă putem să vorbim, dacă putem vorbi de un firesc, am putea să spunem că rapidus într-o manieră firească a evoluat la repede. Da, înțeleg unde bați. Ce mai voia cineva să spună? Cine? S-au format o perioadă cumva diferite. Perioade diferite, deci au intrat în limbă, perioade diferite. Unele fiind cumva, nu neologisme, sunt diferite, nu să lasă. Da, da, da, al doilea este un neologism. Mm. N-aș ști să vă spun în momentul ăsta exact în ce perioadă a intrat, dar sigur sub influență franco-italiană. Și în perioada în care limba română s-a relatinizat, pentru că este și asta o realitate. 18, 9, începutul 19, probabil așa ceva. În vreme ce repede este moștenit și vedem foarte repede lucrul acesta, pentru că ne indică această deosebire formală, diferența de perioadă. Deci, de ce arată mai departe de etimon repede, deși el este cel moștenit. Deci arată mai schimbat, mult mai diferit decât rapidus față de rapid. A trecut prin niște faze ale limbii care au încetat să mai... Da, pur și simplu, din cauza, din pricina trecerii timpului, știau bine și cronicarii noștri deja, și Costin, apoi Hâșdău, ca să nu mai pomenim lingvistica modernă, cuvintele sunt ca banii, se tocesc, trecerea timpului lasă urme asupra lor, nu? Asupra corpului fonetic, se împuținează și așa mai departe. Deci, sigur că va arăta mai tocit acest rep. Pe de altă, mai voiai să adaugi ceva? Că ridicase-și mâna. Eu da, aș mai fi vrut să mai adaug ceva, și anume era vorba de faptul că un lucru foarte ușor de intuit, în perioada respectivă nici nu existau niște instituții care apar abia din secolul al XVII-lea, nu existau nici academii și nu exista nici o atât de mare preocupare a vorbitorilor la nivelul cel mai de jos pentru conservarea formelor cuvintelor. Da, acum, deci am vorbit de un nivel popular. Dar știți, domnul Fischer ne atrăgea atenția. Mai e aici un aspect, o problemă, zicem, secundară, dar care de fapt e foarte importantă. Sunt perioade în care o limbă se vorbește și sunt perioade în care se vorbește despre limba respectivă. Și aceste, din urmă, perioade sunt cele de declin al limbii vii, să spunem. S-a văzut asta și la nivelul limbii latine sau în timpul existenței ei antice. Deci, perioadele în care erudiții, gramaticii vorbesc despre limbă sunt perioade de declin. Nu înseamnă, spun asta pentru că s-ar putea înțelege că în perioadele astea aurorale limba evoluează haotic. Nu evoluează neapărat haotic. Sau cel puțin nu e valabil pentru acest fenomen. Haosul vine mai târziu, în perioadele târzii, să zicem. Și atunci erudiții se străduiesc din greu să pună lucrurile în ordine. Deci legile de evoluție sunt foarte constante, pe asta se și bazează teoria arbitrarului semnului lingvistic. Până la urmă și comparativismul pe asta se bazează, pe recurențe. Evoluează toate la fel în cadrul unei limbi. Ține de caracterul sistemic al limbilor acest mod de a evolua. Da, accidentele și analogiile sunt niște chestiuni particulare. Da, absolut. Bun, să mergem mai departe. Deci, cea mai... Am înțeles, acest strat vechi de cuvinte grecești a îmbogățit latina. Pe urmă, filozofia latinilor, a romanilor, știm, în cazul de acord, că a fost dreptul. Nu întâmplător, deci el se potrivește cu spiritul pragmatic și foarte implicat în viața terestră a romanilor, dar, totodată, i-a și tras în sus către concepte, către gândirea clară și limpede, către a sublinia importanța dovezii în orice judecată. Deci este un anumit tip de raționalism pe care îl dezvoltă gândirea juridică și, bineînțeles, o anumită claritate pe care ea o pretinde. Și se pare că, în măsura cea mai mare, claritatea sintaxei latinești, care este mai precisă decât cea grecească, și claritatea morfologiei, claritatea aceea de cristal, nu, a paradigmelor verbale, natura aceasta foarte sistematică a limbii, datorează mult și acestui spirit juridic. Și sigur că în momentul în care legile au început să fie scrise, mijlocul secolului al V-lea, spuneam săptămâna trecută, s-au fixat multe lucruri. A evoluat sintaxa, în primul rând, și de evoluția sintaxei se va ocupa proza în continuare, chiar proza istorică sau de altă natură, știut fiind că, aici s-ar putea să vă surprind, în momentul de maximă evoluție al unei culturi, al unei literaturi, este momentul de maximă evoluție a prozei acelei culturi, nu a poeziei, cum v-ați putea aștepta. Poezia poate fi genială de la începuturile existenței unui popor, urmează alte legi, altă alchimie, dar proza nu trebuie disprețuită, în sensul că ea, practic, se calează cel mai bine pe logica lingvistică și dezvoltă așa numita hipotaxă, deci structura aceasta pe verticală a subordonărilor succesive. Asta nu se poate petrece decât atunci când cultura a evoluat mult și sigur că, spuneam, a contribuit în cazul romanilor mult la acest lucru, simțul lor juridic și practica juridică, practica de for, a contat foarte mult. Bun. Pe lângă acest motor al limbii, sigur că au mai funcționat și altele. Treptat, inevitabil, cultura latină s-a deschis către cea greacă și către lumea greco-orientală și marcam data trecută, în mijlocul secolului al II-lea Antecristum, pentru acest fenomen, cercul Scipionilor, cenaclul Scipionilor a jucat un rol foarte important, reunind filozofi, literați, artiști și făcând în așa fel încât să se depășească acea crispare catoniană, ancestrală a Romei față de elenism și față de filozofie, față de gândirea speculativă, metafizică, simțită de Cato încă ca primejdii pentru puritatea morală a romanității. Bun, sigur că începem să vorbim despre limbaje specializate, despre limbajul poeziei, care este diferit de cel al prozei, fără să fie o limbă aparte. Dar e un limbaj care sigur că copiază în bună măsură, calchiază poezia greacă, permite existența elenismelor ca atare, ceea ce în proză este interzis. Foarte interesant cum au gândit acești oameni cultivați ai Romei clasice și e pinduitor și pentru noi. Deci, deși erau bilingvi, categoric, tobă de carte grecească, și-au impus să nu folosească cuvintele grecești ca atare în proza înaltă, în discursuri, în jurnale, în istoriografie. Ele apar, elenismele, în proza familiară, vedem asta bine în scrisorile lui Cicero, în care Cicero își permite să folosească cuvinte grecești, sigur, răsfățându-se, o formă de rafinament, dar pe care nu și-ar fi permis-o în tratate și în discursuri. Și asta, sigur, că a stimulat vocabularul latin. Pe de altă parte, poezia, sigur că este foarte marcată de o atmosferă, de o matrice, de surse de inspirație erotico-mitologice, de mitologia aceea poetică, foarte specifică poeziei latine, și asta va duce, va întări particularitățile vocabularului poeziei latine. Cuvinte compuse mai multe găsim în poezie. Compunerea nu este modalitatea banală de a face cuvinte în latină, spre deosebire de greacă și germană, unde știm că e modalitatea cea mai importantă de a spori vocabularul. E, în poezie găsim compuse de tipul, hai să ne gândim la Lucretius, Frugifer, Naviger, da? Deci compusele acestea poetice, așa zicând. Bun, deja în secolul I, latina este foarte bine articulată și există gânditori care își fac un titlu de glorie din a crea un vocabular filozofic latin, chiar declară lucrul acesta și Cicero și Lucretius. Se vede efortul lor, le datorăm enorm. Ei au creat acest vocabular filozofic latin cu un impact uriaș pentru gândirea europeană. Bun, știm și reversul negativ, să zicem așa, cu ghilimele, al acestei creații. Heidegger s-a războit multă vreme cu devierea aceasta pe care a dus-o latinitatea față de structurile gândirii grecești. Bun, este știut că traducere perfectă nu există și că romanii au făcut maximum posibil, probabil. Dar sigur că au turnat în tiparele lor de gândire ceea ce le oferea elenismul și automat s-a produs această deviere. Lucrurile sigur că trebuie judecate la rece, nu știu dacă, probabil la vârsta aceasta foarte a marilor pasiuni pe care o aveți și foarte romantic așa, cred că vă veți grăbi să îmbrățișați teoriile heideggeriene. Bun, faceți-o, dar păstrați undeva o rezervă într-un colțișor al creierului, adică încercați să regândiți problema, pentru că s-ar putea să o vedeți altfel într-o bună zi, să aveți o altă părere. Și are și latina geniu ei aceasta, pentru mine e limpede și sper să vă convingeți de asta în timp. Bun. Deci vedem pur și simplu cum se nasc sub pana lui Cicero cuvinte cum ar fi qualitas, da? Venind de la qualis, care înseamnă care, ce fel de. Deci qualitas, calitate, quantitas, titas, de la quantus, care înseamnă cât de mare, cât de mult. Vă dați seama, sunt indispensabile în limbile europene și în vocabularul internațional de astăzi. S-au banalizat extraordinar. Totuși, cândva n-au fost banale, au fost create prin calc, după modele grecești. Vorbeai de ratio, de sensurile lui primare, s-a îmbogățit enorm prin logosul grec, ars, nu? Care, sigur că înseamnă meșteșug la origine, calchiază pe tehne din greacă și ajunge să însemne mult mai multe lucruri și foarte implicat în vocabularul acesta al astuției, al gândirii ingenioase, ars. Înseamnă și artă și tehnică, o combinare foarte specifică modului de a gândi al lumii vechi. Și câte și mai, gândiți-vă ce înseamnă causa, ce înseamnă res. Deci, minte cu o tren așa uriașă, care sigur că și-au îmbogățit sensurile, existau în latina bază, dar și-au îmbogățit sensurile prin aport grecesc. Bun. Va trebui să mă opresc, știu, dar parcă aș mai spun o vorbă două. În măsura în care latina se deschide și către religii noi, greco-orientale și apoi apare creștinismul, revoluțiile vor fi și mai profunde, mai spectaculoase. Și o să închei întâlnirea de astăzi reamintind ceea ce spuneam în prima oră, ce a însemnat impactul creștinismului asupra limbii latine. Chestiune pasionantă. Sigur că teoriile sunt mai multe astăzi referitoare la acest impact. Deci teoria, să zicem așa, clasică pe care a promovat-o Christine Moorman, o belgiancă, o doamnă foarte distinsă și specialistă în latina creștină. Deci teoria ei spunea că practic această latină creștină e ca un fel de idiom separat, foarte caracterizată la început. Și sigur că acest caracter foarte specific se datorează, sigur, în primul rând, conținutului foarte nou pentru latinitate, deci s-a turnat în limba latină, s-a turnat un mod de gândire cu totul străin de vechile cadre. Dar sigur că s-a datorat specificului și faptului că la început latina aceasta creștină vehiculată de pături lipsite de cultură. Deci cumva suna barbar. Oamenii cultivați erau șocați de sunetul, de aspectul foarte barbar, straniu, exotic, totul străin de latina lui Cicero, să spunem. Sigur că a contat și călăuzirea dogmatică în selectarea acestui vocabular. Deci, această barbarie este cumva chiar cultivată la început, pe ideea că trebuie să se deosebească vocabularul acesta de cel al latinei păgâne. După aceea, lucrurile trec într-o altă fază și este preluată, sunt preluate frâiele evoluției acestei latine creștine de pătura cultă de creștini. Deci, o mecanică foarte specială a acționat asupra acestui, să zicem, idiom. Teoriile mai noi spun altceva. Spun că nu trebuie văzută ca un limbaj aparte această latină creștină, că de fapt schimbările în latină se produceau în toate zonele latinității, erau inerente, limba evolua pur și simplu și sigur că nu doar pentru creștini și nu doar în cadrul acesta precis circumscris. Și într-adevăr, dacă studiem de pildă, să zicem, uzul prepozițiilor acolo, e greu să spui că doar creștinii l-au schimbat. Deci prepozițiile nebunesc așa spre sfârșitul Antichității, crește rolul lor foarte mult și capătă valori pe care nu le aveau în latina clasică. De altfel, un proces firesc, întrecerea de la o limbă de tip flexionar sintetic, cum este latina clasică, veche indo-europeană, o limbă veche indo-europeană, la caracterul analitic pe care îl au limbile romanice. Limba analitică este cea care se bazează în primul rând sau își construiește sintaxa în primul rând pe uzul prepozițiilor. Gândiți-vă cât de complicat e, de fapt, capitolul acesta în învățarea oricărei limbi moderne. Chiar și italiana. Cel mai greu lucru în italiană mi se par prepoziții. Germană, în engleză, chiar în franceză, deși în ultima vreme se vorbă franceză, ia, vinișor, așa, din ultima vreme, descoper parcă în fiecare zi un uz neașteptat al câte unei prepoziții. Deci e foarte delicată problema prepozițiilor în limbile moderne. Bun. Deci, dacă discutăm asta, într-adevăr, creștinismul merge cot la cot cu alte tendințe din limbă. Dar la nivelul lexicului, aș spune că acest caracter, să zicem așa, semi-idiomatic, e destul de pronunțat și merită discutat în amănunt. Bun. Atât am făcut astăzi. Nu prea puțin, dar să zicem o pisătă.